आसमां पे जिंदा मैं एक परिंदा मैं चल चलूं जहां तू कहे रास्तों पे तेरा ही बनके हम राही चल चलूं जहां तू कहे आसमां पे जिंदा मैं एक परिंदा मैं चल चलूं जहां तू कहे छोटे से बहाने पे एक बुलावे पे चल चलूं जहां तू कहे साथ में जो बहे किनारे मिलेंगे कभी साथ में सोचेंगे सफर में ही हम नाम की है मंजिल हो ना हो ये हासिल देखेंगे सफर में ही हम तो भला क्या गिला कि तू देर से क्यों मिला राह पर हम सफर जो बन के चले तो क्या हो हम मुसाफिर मैं तेरी खातिर मैं चल चलूं जहां तू कहे रास्तों पे तेरा ही बनके हम राही चल चलूं जहां तू कहे जहां तू कहे